الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. يقول مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم وحفظ الأحياء منهم: المبحث الرابع، الشرك والكفر وأنواعهما وفيه مطالب. مبحث ين تفيتي لن تتانغزية مسألة الشرك والكفر وأنواعهما. شرك نكفر نسمبولي ذاك ذيلي هذيو، وفيه مطالب na ndani yake mambo haya kuna vipengele mbalimbali. Hii matalib kuna vipengele mbalimbali ambavyo tutavisoma kwa munasaba wa maudhui hizi mbili, ashirku wa madha wal kufru. Barakallahu fikum. Qala ma min ghaibin anna fi ma'rifati al muslimi lishirki wal kufri wa asbabihima ووسائلهما وأنواعهما فوائد عظيمة إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه الشرور والنجاة من تلك الآفات. والله سبحانه يحب أن تعرف سبيل الحق لتحب وتسلك، ويحب أن تعرف سبيل الباطل لتجتنب وتبغض. والمسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبيل الخير ليطبقها، فهو كذلك مطالب بمعرفة سبيل الشر ليحذرها. ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. طيب، مشكزيت ونتوانبيا ما من ريب هكنا شك ييوتي أن في معرفة المسلم كوانبا كتيك كفهام مسلم نوتاونا هابو ismu anna imekuwa ni muakhar na badala yake khabari ikawa ni muqaddam, jaru wa majrur, khabar muqaddam. Na kama mmesoma mlango huu wa nawasikh, inna wa anna na ndugu zake, haifai kumtanguliza khabari wake wala kumtenganisha na kitu, ila ikiwa ni dharf au jaru wa al majrur. Nani katika hiyo anaingia mutamima? Nini soto, samahani, nimechanganya kumbe. Tuko na ndugu zangu, tutafika kwenye mutamima chaiye, tutansamee. Nimeenda kwingine huko, nataka kuwatoa mji bure. Ma min raibin, hakuna shaka yoyote, anna fi ma'rifati almuslim, kwamba katika kufahamu muislamu lishirki, kufahamu shirki wal kufri, na kufahamu kufr wa asbabihima, na sababu zake viwili hivyo ni shirki na kufr. Wa wasailihima, na wasaili zake, yani venye kupelekea katika hilo. Wa anwaihima, na sampuli zake hiyo shirki na kufr. Fawaida, huyo hapa ndio ismu sasa muakhar. Kuna faida adhimatan, tena nyingi. Atukumtia tanwini kwa sababu fawaid sigha hiyo ni mamnuu min as-sarf. Fawaida adhimatan, kuna faida nyingi, yani kwenye kuyajua hayo hakuna shaka. Tena idha arafaha, pindi atakapoyajua hayo, maarifatan, kujua ambako, yuksadu min waraiha, kuna kusudiwa nyuma ya kujua huko, nyuma ya maarifa hayo, assalamatu min hadhihi shurur, kusalimika na shari hizi. Wa assalamatu min hadhihi shurur, kuna kusudiwa kusalimika na hizi shari. والنجات من تلك الآفات نكوكوكا نهايو مآفا والله سبحانه نا الله سبحانه يحب أنا بيندا أن تعرف سبيل الحق دو ساو ساو نا ولو كسيما أن تعرف لكن إيمان أنا كونزول زيلو كسيما أن تعرف كما نخطب ياويو نا الله سبحانه وتعالى يحب أنا بيندا أن تعرف وجوه سبيل الحق نجي يا حق لتحب وتسلك إلي ويبيند نا ويفوات ويحب أن تعرف na vile vile Allah anapenda ujue wewe sabila albatil ujue njia ya batil litajitaniba watubu ili ujiepushe nao na uichukie walmuslim na muislamu kama annahu mutalabun kama alivyokuwa yeye ni mwenye kutakiwa au ni mwenye kutakwa bima'rifati sabili alhaq mwenye kutakwa kuifahamu njia bima'rifati sabili alkhairi ndio imekuja khairi mwenye kutakwa katika kujua njia ya kheri liyotabikaha ili ya ifuate na ilo liko wazi kama vile alivyokuwa muislamu ni mwenye kutakwa kuijua njia ya kheri ili ya itekeleze fahuwa kadhalika basi yeye huyo muislamu vile vile mutalabun ni mwenye kutakwa bima'rifati sabili alhaq ni mwenye kutakwa kufahamu sabili shari afwan ni mwenye kutakwa vile vile kufahamu njia ya shari ili ya hadhara ili ya jitahadhari nayo ndio ile araftu sharra la li shari bal li tawqihi man la ya'rifu alkhaira min ash-sharri yak'u fihi maneno hayo munasaba yake ni huu nimeijua shari sio kwa ajili ninaitaka shari bali nijikinge na hiyo shari na yule ambaye haijui shari yenye kutofautiana na khairi basi anaweza kaingia katika shari kwa hiyo kuna faida pia katika kuijua shari ili ujiepushe nayo kwa hiyo vile vile ni mwenye kutakiwa muislamu kujua sabila sharri njia ya sharri liyahdharaha ili yajihadhari nayo walihadha na kwa sababu hiyo thabata fi sahihain imethibiti katika sahihi mbili an Hudhaifa bin Yaman toko Hudhaifa bin Yaman radhiyallahu anhuma annahu qala kama amesema kana an-nasu yasaluna rasulallah sallallahu alayhi wasallam anil khair walikuwa watu wanamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na khairi wa kuntu asaluhu ani sharri lakini mimi nilikuwa namuuliza kuhusiana na shari na nilikuwa nauliza mambo mengi ya shari shari makhafatan kuchelea ayudrikani isije kanikuta shari hiyo kwa maana nilikuwa naiulizia sana ili nijue namna ya kujipanga kujihadhari na shari hiyo ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نا نسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه katika munasaba wa hili kwamba kuijua shari pia kuna nafasi yake katika uislamu unapoijua huko iko nafasi yake anasema inma inakuja tunqadhu na kuna baadhi ya tunqadhu inakuja katika riwaya mbili tofauti inma tunqadhu ura alislam ay thawabit hakika si vinginevyo inavunjwa mihimili ya Uislamu yale mambo ya msingi yale zile qawaim hakika si vinginevyo inavunjwa mihimili ya Uislamu hurwatan hurwatan kipengele kipengele habba habba kama wanavyosema wa Yemen habba habba kipengele kwa kipengele kivipi idha nashaa fil islam pale ambapo pindi wanapochimbuka katika uislamu idha nashaa pindi wanapochimbuka katika uislamu man la ya'rifu al jahiliya wale wasiojua jahiliya hakika hawa wanaharibu sana dini kwa sababu hawajui ladha ya uislamu kana kwamba Umar anasema wale walionusa waliopitia jahiliya wao wanadiriki mno neema ya uislamu Uislamu umekuja kuwakomboa. Mambo ambayo walikuwa wanayafanya kwenye jahiliya yalivyokuwa mabaya na walivyokuwa wamejifunga minyororo na kujibana katika maisha yao kwa mambo ambayo hayana msingi, Uislamu ulipokuja kama vile umewakomboa. Wakapata uhuru. Wakapata heshima. Wakarudi katika maisha ya kibinadamu. Sasa hao wanaokuja baadaye ambao walikuwa hawajui jahiliya ilivyokuwa wakaukuta Uislamu hawa ndio wenye kuharibu Uislamu kwa sababu pengine wasidiriki wasijue neema yake maana mara nyingi neema ili ujue na ujue kiwango chake na thamani yake ni yeye asiye hauna neema hiyo. Neema moja ilikujia kaondoka, na huyu anakuwa na uchungu mno anaijua, au ambao hujawahi kuipata neema. Kwa hiyo Umar amezuma neema kubwa sana. Hakika si vinginevyo inavunjwa mihimili ya Uislamu kipengele kipengele pindi wanapochimbuka au wanapotokezea katika Uislamu wale ambao hawajui jahiliya. Yote haya wanaelekeza mashaikh kuonyesha kwamba kuna umuhimu wa kuzijua shari kwa malengo haya ya kujiepusha nazo, sawa? Walqur'anul Karim mali'un bil ayati al mubayyinati lishirki wal kufri. Qur'ani takatifu imejaa aya zenye kubainisha shirki na ukafiri, wal muhadhirati min wuqu'i fihima, na vile vile aya zenye kutahadharisha kutokana na kuingia katika mawili hayo, yani shirki na kufuru. Wadallati ala su'i aqibatihima fi dunya wal akhirah. Na hizo aya kwenye Qur'ani zinaelekeza juu ya ubaya wa mwisho wa viwili hivyo, ala su'i aqibatihima, juu ya ubaya wa mwishilio wa viwili hivyo, fi dunya, katika dunia, wal akhirah, na katika akhirah. Qur'ani imechambua yote haya. Bal inna fi dhalika maqasidun adhima, bali hakika katika hilo la kufahamishwa ukafiri na ushirikina na kutahadharishwa nao na kuelekezwa ubaya wa mwisho wake, katika hilo kuna makusudio makubwa. Mimma qasidi al-Qur'ani al-Karim, katika makusudio ya Qur'ani tukufu, wa sunnati al-mutahhara, na sunna iliyo taharika. Bali inna fi dhalika, hakika katika hilo la kubainishiwa hayo maqasid adhima, kuna makusudio malengo makubwa. Mimma qasidi al-Qur'ani al-Karim, katika malengo ya Qur'ani tukufu, wa sunna al-mutahhara, na sunna iliyo taharika. Kama qala Allah ta'ala, kama alivyosema Allah ta'ala, wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin, na vivyo hivyo tunaziweka wazi aya, vivyo hivyo tunaziweka wazi aya ili ipate kubainika njia ya waovu. Aya za Allah zinafafanuliwa ili ipate kubainika njia ya watu waovu. Kwa hiyo kuna mlango wa kubainisha hapa, jarh, kuzungumza ubaya wa mambo au ubaya wa watu ili waovu wabainike na uovu ubainike. Katika milango ya jarhi aya hii utajua sana. Wa fima yali, na katika haya yajayo, dhikru li ba'dhi al-matalib, kuna kutaja baadhi ya vipengele al-muhimma, vya muhimu, al-mutaalliqati bi hadha al-janib, venye kufungamana na upande huu na hili ambalo tumelisoma hapa la mambo ya shirki na kufru. Al-matlabu al-awwal, sehemu ya kwanza, ashirku, tunaangazia shirki, alifun ta'rifuhu, lakini nukta alifu ni maelezo kuhusiana na shirki. Wasema yutlaku shirku fil lugha ala taswiyati baina shay'ain, inatamkwa shirki katika lugha juu ya kuoanisha baina ya vitu viwili, au unaweza kusema kulinganisha. Shirki katika lugha inatamkwa kwa maana ya kulinganisha baina ya vitu viwili. Asema walahu fi shari'i ma'anayan, na inayo hiyo shirki katika sheria maana mbili, amun wa khas, ina maana am, maana ya jumla, kwa maana yenye kuenea, lakini pia shirki ina maana khas, maana maalum. Shirki katika sheria ina maana mbili, maana ya kwanza ni am, ni maana ya jumla, kwa maana inaingiza vitu kadhaa ndani, lakini maana ya pili ni maana khas, maana maalum, inalenga sehemu fulani tu. Na hata ikitajwa shirki, basi akili yako inaelekea hapo kwanza. Hiyo ndio maana ya maana maalum. Sasa ni ipi hiyo maana ya jumla ambayo inakusanya mambo mengi, na ni ipi hiyo maana maalum ambayo imekusanya au imechukua baadhi ya vitu tu, maana finyu kwa lugha nyingine. Asema wahid, moja, al-ma'na al-'am, ama ile maana ya jumla ya shirki, maana ya jumla ya shirki, na maana hii inakusanya mambo mengi, maana yake ni maana kitu ya jumla. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه ويندرج تحته ثلاثة أنواع. أسمى معنى يا كوانزا بوني معنى يا جملة يا شرك تسوية غير الله نكون فنيا ساوى أسيك هو الله بالله وكم فنيا ساوانا الله تسوية غير الله نكون فنيا ساوى أسيك هو الله بالله وكم فنيا ساوانا الله فيما هو من خصائصه سبحانه كتك يلي أمبايو نمعلوم كواجليك الله تبارك وتعالى كتك مامبو كما هايو ambayo anafukika nayo Allah na ni maalumu kwa Allah, hakuna mwingine mwenye uwezo nayo, ukamtafuta mwingine ukamfanya ni sawa na Allah katika mambo haya, sawa sawa hapa umefanya shirki, umetaka kuoanisha visivyooana, umetaka kulinganisha visivyolingana, sawa sawa kwa ni kumfanya sawa sio kwa Allah ukamfanya sawa na Allah fima katika yale ambayo huwa mambo hayo min khasaisi hii ni katika mambo maalumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayandariju tahtahu, na zinaingia chini ya hili thalathatu anwa'in sampuli tatu. Zinaingia chini ya hili kadhia hii la kumfanya sawa asiye kuwa Allah wakamfanya sawa na Allah katika mambo maalumu yenye kumhusu Allah, katika hili zinaingia chini yake sampuli tatu. Zote hizo ni katika mlango huu, ni katika kumfanya asiye kuwa Allah ni sawa sawa na Allah, kumfanya sawa asiye kuwa Allah sawa sawa na Allah. Haya, tunaisoma hizo sampuli tatu ambazo zinaingia chini ya al-maana al-aam, chini ya maana ya jumla ya shirki. Leo milango hii ni muhimu zingatieni. Jayid. Al-awwal, sampuli ya kwanza. Ashirku fi rububiyya walillahi alhamd. Na haya tumeyasoma kule nyuma Kwa hiyo hapa siongei maneno. Mimi naweza nikapita tu. Shirki katika rububiyya. Bila shaka umeelewa Au hujaelewa? Mali. Tukisema hivyo ushaelewa? Ewa rejea kwa nyuma kwenye. Tumezungumza mlango maalum kuhusiana tauhid ar-rububiyya. Mlango maalum kuhusiana tauhid al-uluhiyya. Mlango maalum kuhusiana nini? Ushakuja uko mbele. Ushakuja. Al-awwal la kwanza ashirku fi ar-rububiyya. Ni shirki katika rububiyya ya Allah. Wa huwa taswiyatu ghayru Allahi billahi. Na hiyo shirki ni kumfanya sawa, hiyo shirki katika rububiyya ni kumfanya sawa asiye kuwa Allah na Allah, fima huwa min khasaisi rububiyya, katika yale mambo ambayo ni maalumu kwa rububiyya, kwa uumbaji. Ukamfanya sawa asiye kuwa Allah na Allah, fima huwa katika yale ambayo mambo hayo, min khasaisi rububiyya, ni mambo maalumu ya rububiyya. Au nisbatu shay'in minha ila ghayrihi, au kuegemeza kitu minha ay min ar-rububiyya, kuegemeza kitu katika hiyo rububiyya ila ghairihi, kwa asiye kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Au kuegemeza kitu minha ay min ar-rububiyya, katika hiyo rububiyya ila ghairihi, kwa asiye kuwa yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa maana ukachukua baadhi ya maana za rububiyya ukamwegemezea asiye kuwa Allah, kwa maana naye pia huyo ana uwezo, na hivyo umeshirikisha katika upande huu wa rububiyya. Atoa mfano kal khalqi, kama kuumba, jambo hili laingia chini ya tauhid rububiyya, na Allah anatafarrad nalo. Sasa ukachukua uwezo huu ukampa mwingine, mathalan warizq, au kutoa riziki, ni mmoja ni mali, riziki ya mali, riziki ya watoto. Jambo hili la kutoa riziki apoweka nalo Allah tabaraka wa taala. Sasa unapomchukua mtu mwingine ukampa sehemu ya hili, umefanya shirki katika rububiyya, kama wale ambao wanakwenda kuwaomba watoto kwa waganga wa kienyeji. Ameoa mkeo, amekaa muda, mwaka, miaka miwili, mitatu, hamna mimba, anaanza kuhaha namna hiyo. Hatusemi kwamba haifai kutumia dawa za mitishamba, dawa za chango, dawa za ngiri, au utabibu wa kisasa kwa teknolojia iliyopo, ukaenda hospitali ukaangaliwa una hichi. Tunasema sasa ukaenda kwa mganga, sasa ana uwezo wa kufungua kwamba umefungwa wewe na mahasidi ana uwezo kukupa mtoto. Umeshalizungumza hilo, haliwezekani. Kama kutoa riziki wal ijad, wal ijad na ku tunasema Kiswahili ijad ni kuvileta, kuvihudhurisha ambavyo havipo, al ijad kuvileta ambavyo havipo, wal imata na kufisha kwa maana kuua, wat tadbir na kuendesha ulimwengu, wat tadbir li hadha al kaun na kuendesha ulimwengu, wa nahwi dhalika na mfano wa haya. Mambo yote haya ni maalum kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Unapomuelekezea mwingine au baadhi katika haya ukampa mwingine, ni shirki hiyo katika rububia. Qala taala, hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-samaa'i wal ard لا إله إلا هو فأنا تؤفكون فاطر يو جي كنا مومبا الله نوليزا نسوالي هيلي لنهيتو كتك شريا نسؤال توبيخي نسوالي لما كميو يعني الله تكجيب أنا كانيا كما أنا حكونا نمسلفاني هيلو جي كنا مومبا سيكوا الله yarzukukum minas samai wal ard ambaye anawaruzukuni nyinyi kutoka mbinguni na ardhini, riziki zikaja kutoka pande zote hizo. La ilaha illahu, hapana muabudiwa isipokuwa yeye. Fa anna tufakuri ay fa anna tusrafun, wapi mnageuzwa nyinyi? Fa anna tufakun, ni wapi mnageuziwa mkaacha kumwabudu huyu ambaye amewaumba na anawapa riziki itokayo mbinguni na ardhini, na yeye ni mmoja aliyepwekeka, mnakuja kuabudu vitu vya ajabu. Akili zenu zinageuziwa wapi? Wapi mwarogewa nyinyi? Kwenye baadhi ya azimu kwa anna tusharun, mnadanganywa wapi? Wapi mnafanyiwa kiini macho mpaka mkaacha ukweli huo? Wawe hapa wanasema Qur'ani ina wananga washirikina, sawa sawa, athani. Lakini sampuli ya pili ya katika hii ashirku bi maana al-aam, ashirku fil asma'i was sifat, ni kumshirikisha Allah katika majina yake na sifa. Wa huwa taswiyatu ghayru Allah billahi fi shay'in minha, nayo ni kumfanya asiyekuwa Allah, kumfanya sawa asiyekuwa Allah, ni sawa sawa na Allah, fi shay'in minha, katika kitu katika hizo asma' was sifat. Wallahu ta'ala yaqul, na ya Allah ta'ala nasema ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Hakuna mfano wake, hakuna mfano wake chochote, hakuna mfano wake chochote. Wa huwa, na yeye Allah, as-samiu, ni msikivu, al-basir, ni muoni. Mtakuja kusoma katika shuruh za aqida huko kwamba hii kafu hapa sio kafu tashbih, hii kafu hapa ni silatun wa taukidun, ni ya kutilia mkazo. Ukitafsiri kwa kafu ya tashbihi umeingia katika madhalik, kwa sababu utakuwa wewe unamthibitishia Allah mithilia, unathibitisha mfano fulani wa Allah, lakini unachokipinga wewe ni kwamba mfano huo, yani kama vile wewe unaujua mfano wa Allah ulivyo, lakini unachokipinga kwamba huo mfano huo haufanani na kitu kingine, yani kama vile waujua. Ukitafsiri kwamba hii kafu hapa ni tashbihi, haya mtayasoma katika aqidatu alwasitiyya ibn Taymiyyah rahimahullah. Faini subra, hii kafu hapa ina maneno hii, na pia nani kaigusa? Sheikh ibn Uthaymeen kidogo katika alqawaid almuthla. Yote haya ni vitabu vya kusoma hapa, maana ni jirasi, sawa. Kwa hiyo tieni nia kama miaka mingi. Athalithu, kipengele cha tatu katika shirki ya sampuli ya kwanza, annahu yani bimaana al-aam, ni ile shirki kwa maana ya aam, ashirku fil uluhiyya, ni kumshirikisha Allah katika uungu. Sasa katika kuwa, katika ibada, ashirku fil uluhiyya, ni kumshirikisha Allah katika uluhiyya, katika ibada yake. Wa huwa taswiyatu ghayru Allah billahi fi shay'in min khasa'is al uluhiyya, na hii ni kumfanya sawa si kuwa Allah, ukamfanya sawa na Allah katika mambo maalumu ya kuabudiwa, mambo ya ibada, kasalati, kama sala, wasiyam, nafunga, wadua, na dua, walistighatha, na kuomba uokozi wa dhabhi kuchinja wa nadhri nadhiri wa nahwi dhalika na mfano wa hayo mambo yote haya ni ibada na yanaelekezwa kwa Allah tabaraka wa taala pekee unapoyachukua mambo haya au baadhi yake ukamuelekezea mwingine ukawa sasa wewe unaswalia mizimu na mashetani mashetani yamekuamrisha uswali ikawa wewe wataka uokozi kwa wachawi na mfano wake wewe umeshirikisha katika uluhia kwa sababu mambo haya ni ibada na hayaelekezwi kwa nani kwa Allah tabaraka wa taala qala Allah taala amesema Allah taala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah al-baqara hiyo Allah anasema wa minan nasi na kuna miongoni mwa watu kuna katika watu man yattakhidhu yule ambaye anajifanyia min dunillahi au anajichukulia na kujifanyia wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi na kuna katika watu wenye kujifanyia asiyekuwa Allah wenye kujiwekea asiyekuwa Allah andadan ay shurakaan washirika na kuna katika watu wenye kuchukua asiyekuwa Allah au wenye kufanya asiyekuwa Allah kwamba ni washirika yuhibbunahum wanawapenda hao shuraka wao ka hubbillahi kama wanavyompenda Allah tabaraka wa taala hapo umefanya usawa katika mahabba wanawapenda wale washirika wao miungu yao ya batil kama wanavyompenda Allah tabaraka wa taala sawu baina almahabba wamefanya usawa baina ya mahabba mahabba wanayompenda Allah mahabba hayo hayo wanawapenda nayo wale washirikina wao au ile miungu yao tumefahamiana ili halifai kwa hiyo tumeona ashiriku bimaana al-aam wazi na hizo ni katika baadhi vipengele vyake kwa hiyo tunaposema kumfanya sawa si kuwa Allah na Allah katika mambo maalumu ya Allah maneno haya chini yake vinaingia vipengele hivi tulivyozungumza vipengele hivi vitatu vinabebwa na maana hiyo sawa sawa ndio maana ikaitwa ashiriku bimaana al-aam an-naw'u athani lakini maana ya pili ya shirki al-ma'na athani maana ya pili ya shirki al-ma'na al-khas ni ile maana maalum wa huwa an yattakhidha lillahi niddan nayo ni amfanyie Allah tabaraka wa taala wa huwa nayo an yattakhidha lillahi ni mtu amfanyie Allah tabaraka wa taala niddan ay sharikan mwenza mshirika yad'uhu akawa anamuomba huyo kama yad'u Allah kama anamuomba Allah wa yas'aluhu ash-shafa'ata na anamtaka shafa'a anamtaka shafa'a shafa'a manake kusamehewa na kuachiwa huru kwa ambalo ilikuwa unastahili kuadhibiwa wa yas'aluhu ash-shafa'a na anamtaka shafa'a kama yas'alu Allah kama anamtaka Allah shafa'a wa yarjuhu na ikawa anamtaraji huyo mshirika kama yarju Allah kama anavomtaraji Allah wa yuhibbuhu bali anampenda huyo mshirika huyo kama yuhibbu Allah kama anavompenda Allah wa hadha huwa almaana almutabadiru min kalimati shirk idha utliqat fil Qur'an was sunnah na anasema wa hadha na hili yani almaana alkhas hi maana maalum ya shirki hi wa hadha na jambo hili au maelezo haya huwa almaana almutabadir ndio maana yenye kuja haraka akilini yenye kufahamika haraka akilini huwa almaana almutabadir ndio maana yenye kufahamika haraka akilini almutabadir yenye kufahamika mapema akilini min kalimati shirki kutokana na neno shirki kutokana na neno shirki maana ya neno shirki min kalimat shirkin kutokana na neno shirki idha utlikat pale ambapo linatamkwa neno hili fil Qur'an ndani ya Qur'an au sunna au katika sunna kwa maana ya kwamba neno ashirku linapotajwa ndani ya Qur'an au ndani ya sunna. Maana ya kwanza ambayo mtu anaifahamu mapema kabisa ni hii. Umeelewa eh? Yaani unaposikia neno shirki limetajwa kwenye Qur'an au kwenye sunna, basi usihangaike. Maana ya kwanza ambayo inalengwa na neno hilo na ndio ushirikina ni maana hii. Ni kumfanyia Allah mwenza. Wanasema ahlul ilm, na hii ndio maana mama. Ndio nini? Ndio maana mama hasa ya shirki, na maana hii ndio wameipiga vita manabii wote. Ushirikina huu, kumchanganya Allah na wengine katika ibada. Hiyo ndio da'wa ya anbiya wa rusul. Da'wa yao imekutana hapa. Hakuna nabii aliyokuwa kinyume na hili. Tumefahamiana? Ena. Kwa hiyo al-ma'na al-khas huwa an yattakhidha lillahi niddan yad'uhu kama yad'u Allah wa yas'aluhu ash-shafa'a kama yas'alu Allah wa yarjuhu kama yarju Allah wa yuhibbuhu kama yuhibbu Allah wa hadha huwa al-ma'na al-mutabadir. Na hii ndio maana yenye kufahamika mapema min kalimati shirk, kutokana na neno shirk idha utliqat, linapotamkwa fil Qur'ani katika Qur'ani au sunna au katika sunna. Utlika linapotamkwa moja kwa moja, kwa maana linapoachiwa likatamkwa moja kwa moja biduni qaid. Lakini ba kipengele ba, sasa baada ya kuona kipengele alif, chote hicho kipengele alif ndio unazungumzia taarifat, taarif ya shirki. Tumeziona taarifu zake kwa sampuli zake zote. Lakini kipengele ba, mashaka wanasema al adillatu ala dhammi shirki wa bayani khatari, dalili za kuisema vibaya shirki, ala dhammi shirki, dalili za ubaya wa shirki pia yafa, wa bayani khatarihi, na kubainisha hatari ya ushiriki. Asema laqad tanawwa'at dalalatu an-nususi ala dhammi shirki wa at-tahdhiri minhu wa bayani khatarihi wa su'i aqibatihi 'ala al-mushrikina fi ad-dunya wal akhirah. Zimekuja kwa sampuli mbali mbali, lakad tanawwa, zimetanawwa, zimekuja kwa sampuli mbali mbali, dalalatun nusus, maelekezo yamekuja kwa sampuli mbali mbali, maelekezo ya nusus, 'ala dhammi shirk, juu ya kuisema vibaya shirki, wa at-tahdhiri minhu, na kuitahadharisha hiyo shirki, wa bayani khatarihi, na kubainisha khatari yake, wa su'i aqibatihi, na ubaya wa mwishilio wake, ala almushrikina, kwa washirikina, fi dunya, katika dunia, wal akhira, na akhira kadhali. Miongoni mwa hizo dalalat an-nusus, moja wahid, faqad akhbara Allah subhanahu, amesema hakika ametoa habari Allah subhanahu annahu dhambu, kwamba hiyo shirki ni dhambi, alladhi, dhambi ambalo, la yaghfiruhu, hasamehi dhambi hilo, illa bitawbati minhu, isipokuwa kutubia kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, kabla almauti, kabla ya kufa. Ni dhambi ambalo kusamehewa kwake ni lazima ufanye tauba ya kweli katika wakati. Yaani tauba yako iwe imetokea kwenye wakati ule ambao tauba inakubaliwa. Na hiyo ni tauba ya kweli. Qala Allahu Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Aiye kariwa mno. Haika Allah hasamei kushirikishwa na yeye, wa yaghfiru ma duna dhalik, na anasamei aliyo chini ya hapo, chini ya hilo, liman yasha, kwa mtakaye. Na kuna tafsiri nyingi za wanachuoni, lakini hiyo ni bora. Thaniyan, lakini jambo la pili, wa wasafahu bi annahu adlamu dhulmi, na akaisifia akaisifia hiyo shiriki kwa maana ndio dhulma kubwa kabisa, bi annahu adlamu dhulmi, kwamba hiyo shiriki ndio dhulma iliyokuwa kubwa zaidi, kiongozi wa dhulma. Faqala ta'ala, akasema Allah ta'ala, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ya shirki ni dhulma kubwa. Thalithan, wa akhbara, ametoa habari, yote haya yanaonyesha ubaya wa shirki, tuko pamoja, annahu muhbitun lil'amal, lil'a'mali, imekuja kwa jamu, ametoa habari Allah أنه كما هي شرك محبط للأعمال نيني كبرموشة متنو شركين برموشة متنو. فقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الزمر. ولقد أوحي إليك كيكا ulituwafunuo wewe wa ila alladhina min qablik na kwa wale waliokuwa kabla yako la in ashrakta kwamba lau ukishirikisha ukifanya shirki la yahbatanna amaluka basi yataporomoka tena kwa taukid na kwa lam alwaqi' fi jawab alqasam wallahi yataporomoka matendo yako wala takunanna min alkhasirin na utakuwa ni katika wale waliopata hasara. Khitabu hii aelekezewa mtume alayhi salatu wasalam. Muonaje aliye chini ya mtume akifanya shirki? Ikiwa hii khitabu ni ya mtume, la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin. Ni mtume aambiwa hii. Niambieni hali ikoje kwa aliye chini ya mtume kidaraja pina anapofanya ushirikina? Bila ya shaka hali ni mbaya mno, yaani mbaya mno. Lakini jambo la nne, wa wasafa huu na ameisifia shirki, kwa maana ame sio sifa kwa maana ya sifa, ni kueleza uhalisia wake. Bi anna fihi naqsan lirabbil alamin, kwamba katika hiyo shirki kuna kumdogosha ndani yake Mola wa viumbe. Wa musawatan li ghairihi bihi, na kumfanya sawa katika shirki, na kumfanya sawa asiyekuwa yeye na yeye, kuna kumfanya sawa li ghairi, yule asiyekuwa Allah bihi, kumfanya sawa na Allah. Faqala ta'ala, akasema Allah ta'ala, na hapa anawazungumzia washirikina na wale ambao walikuwa wakiwaabudu, namna wanavozozana sasa katika jahannam. Qalu wa hum fiha yahtasimun, wakasema na hawa ni wale ambao wamefuata, waliokubali ulinganizi wa sheitan, wafuasi hawa wakaacha kumwabudu Allah tabaraka wa taala na badala yake wakawaabudu wasiokuwa Allah. Sasa kwenye adhabu wanazungumza maneno haya wakijuta. Qalu, wakasema, wahum fiha, na hali ya kuwa wao ndani ya moto, ay fi jahannam, wahum fiha, na hali ya kuwa wao wakiwa ndani ya moto, wahum fiha yakhtasimun, na hali ya kuwa wao fiha ndani ya moto, yakhtasimun, ni wenye kuzozana au kwa lugha nzuri kulalamikiana, kama anavyosema Ibn Kathir, yashtaki ba'dhum ba'dha, yahtasimun ay yashtaki ba'dhum ba'dha, wanalamika baadhi yao kuwalamikia wengine. Qalu, wakasema, washirikina, wahum fiha, na hali ya kuwa wao wakiwa ndani ya moto wa jahannam, yahtasimun, hali ya kuwa, hii ni jumla inatafsiriwa kwa hali ya kuwa, yani wanasema hali ya kuwa wanalalamikiana, sawa. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin, tunaapa kwa Allah, hakika sisi tulikuwa katika upotevu wa wazi. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, pindi tulipowafanyeni sawa tulipowalinganisheni na Mola wa walimwengu, tulikuwa katika upotevu wa hali ya juu. Malalamiko haya wanawaelekezea wale ambao walikuwa wakiwaabudu, ambao wamejikuta wamekusanywa wote katika jahannam. Sasa haya ni malalamiko ambayo hayawezi kuwasaidia chochote. Hizi shakawa tathuru ma'al ghubar. Khamisan, lakini jambo la tano, wa akhbara anna man mata alayhi, na akatoa habari kwamba yule atakayekufa katika hiyo shirki, yakunu mukhalladan fi nari jahannam, anakuwa ni mwenye ukaa milele katika moto wa jahannam. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, innahu, haika jambo lilivo, man yushrik billahi, yule ambaye anamshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljannata, haika Allah amemharamishia yeye pepo, wa ma'awahu an-nar, na makazi yake yeye ni moto. Wamani dhalimina wa mali dhalimina min ansar, na hawakuwa madhalim na wenye kuwanusuru, hawana madhalim wenye kuwanusuru. Ila ghairi dhalika min anwa'i al-adilla, na katika sio kuwa hayo katika sampuli ya dalili. Wa hiya kathiratun jidda, nazo ni nyingi sana. Fil Qur'an al-Karim, katika Qur'ani tukufu. Sababu kuwa ishi, sababu ya kutokea shirki. Shirki zilisababishwa na nini? Nini chimbuko lake, chokochoko lake? Inna asla shirki wa sababa wukuihi fi bani adama huwa alghuluu fi salihin. Hakika asili, hakika asili ya shirki na sababu ya kutokea kwake kwa wanadamu, huwa alghuluu fi salihin, ni kuchupa mipaka kwa watu wema. Watu kuchupa mipaka katika kuwatukuza na kuwasifu watu wema. Alghuluu fi salihin wal mu'azzimin, ni kuchupa mipaka kwa watu wema na wale watu wenye kutukuzwa. Watajawuzu al-hadd fi ithra'ihim wa madhihim wa thana'i 'alayhim. Tajawuzu al-hadd maana hiyo ya ghuluu, na kuchupa mipaka fi ithra'ihim, katika kuwasifia. Tulisoma kule la tatruni kama atrat an-nasar, ndio al-ithra'i al-madh fi ithra'ihim, katika kuwasifia. Wa madhihim maana moja, wa thana'i 'alayhim, na kuwasifia juu yao. Amekusanya maneno yote yana maana moja kwa lengo la tawkili, kwa maana watajawuzu al-hadd, na kutupa mipaka katika kuwasifu hao wema, hao wenye kutukuzwa, watu mabwana wakubwa. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah Ta'ala akiwazungumzia kaumu Nuh walivyokuwa wakipeana misimamo kwa mizimu yao, wanapeana misimamo hasa. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. نقول فينا مسمام كالتباطل. وقالوا وكسيما ولو توانوه وشركينا لا تذرن آلهتكم مسياج ميونغوينو msiterekeze kwa maneno haya ya Nuh, msiache manake la tadharuna, kama unasema ni kule kutojali kitu, hata kama unakifanya lakini hujali, ndio soma kwa kabisa. Hata kama wafanya lakini hujali, pia hawataki, wataka ukiabudu uabudu kusawa sawa, hali ya kuwa unaadhimisha. Waqalu la tadharunna alihatakum, wakasema msiterekeze na kuiacha miungu yenu. Wameitaja kwa jumla miungu, kisha wakaitaja kwa lugha maalum miungu maalum, kwa sababu hii walikuwa kitukuza zaidi. Wakarudia wala tadharunna wadda, na msimuache wadda, jina la katika miungu yao. Wala suwaa, na wala msimuache suwaa, jina la Mungu ile. Wala yaghutha wa yauqa wa nasra, wala msimuache yaghuth wa yauq wa nasra. Utakuja kuona majina kama haya walikuja kuyarithi sasa baadaye wa Arabu katika miungu yao. Na vile vile msimuache yaghutha wa yauqa wa nasra wa qad adallu kathira, na kwa hakika hii miungu ndio dhamini inaporudi imewapoteza wengi. Wala tazidi dhalimina illa dhalala, ni dua hiyo. Ya Allah, usiwazidishie madhalim isipokuwa kupotea. Fahadhihi asma'u rijali salihin, haya ni majina ya watu wema, yani wakina wadda, wakina suwaa, wakina yaghutha, wakina yauqa, nasra na wengineo. Haya ni majina ya watu wema, min kaumi Nuhin, katika watu wa Nuhu. Lama matu, pindi walipokufa watu hawa, jaalu lahum asnama, waliwajalia, waliwayakia wao masanamu, ala suwarihim, yakiwa juu ya sura zao, yakiwa na sura zao. Wasammauha bi asmaihim, na wakayaita hayo masanamu kwa majina yao. Kwa maana walitengeneza masanamu, alafu wakayayakia mithili ya sura zao, wakawa wamefananisha na sura zao wale. kisha wakayapa majina ya hawa mabwana. Qasidina bidhalika ta'zimahum wa takhlida dhikrihim wa tadhakkura fadlihim, na wakikusudia qasidina bidhalik, wakikusudia kwa hilo, yani la kutengeneza masanamu yao yakiwa yanafanana na wao na kuyaita haya masanamu kwa majina yao hawa jamaa zao watu wema. Qasidina, hali ya kuwa walikuwa wanakusudia katika hilo, ta'zimahum, kuwaadhimisha wa takhlida dhikrahum, na kubakisha utajo wao na kubakisha utajo wao. Watadhakura fadlihim, kusudia vile vile kuja kuzikumbuka fadhila zao. Ila an ala bihimul amr, mpaka pale lilipokuja kurudi jambo. Ila an ala ay an rajaa, ila hali ikaendelea hivyo mpaka pale ala bihimul amr, liliporudi jambo. Ila ila ibadatihim, katika kuabudu watu hao. Na wanasema watoto wao waliokuja baadaye hawakujua makusudio ya wazee wao, kwamba waliweka hivi vitu kwa ukumbusho. Wakaja sasa watoto wakaabudu, na shetani akatia uchochezi wake. Wakitokea sababu basi shetani anawachochea, ukame huko, wazee wenu walikuwa hapa, tuka ukame, waona ile miungu pale, wakona pale kwa jamaa wale wanawaomba. Huwa zenyewe mfano wa hayo, kama alivyosema Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo wakikusudia kuadhimisha na kubakisha utajo wao na kukumbuka fadhila zao. Ila an ala bihimul amru, mpaka pale lilipokuja kurudi jambo. Ila ibadatihim, katika kuabudu wao. Ikatoka katika sura ya ukumbusho ikaja katika sura sasa ya ibada, ni miungu sasa. Wa yashhadu li hadha ma ruya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na inashuhudia jambo hili, inashuhudia maana hii tuliyotaja, kile kilichopokelewa kutoka Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, kwamba Ibn Abbas kasema, saratil awthanu allati kanat fi qaumi nuh fil arabi ba'd, yalikuja kuwa masanamu sara, yalikuja kugeuka masanamu ambayo yalikuwa katika kaumu Nuh fil Arab, inakuja kugeuka kwa Waarabu baada ya hapo. Saratil awthanu allati kanat fi qaumi Nuh, yalikuja kugeuka masanamu ambayo yalikuwa kwa watu wa Nuh fil Arabi, kwa Waarabu, yakaja kwa Waarabu, sasa yatoka kule yakaletwa kwa Waarabu, yakageuka kwa Waarabu baada ya hapo, yani baada ya kupita kaumu Nuh, Waarabu sasa walikuja wakarithi haya masanamu yao. Saratil awthanu allati kanat fi qaumi Nuh fil Arab, yalikuja kugeuka masanamu ambayo yalikuwa katika kaumu ya Nuh, kugeuka kuja kwa Waarabu baada ya kaumu Nuh. Wa amma waddun, na amma huyu waddun, fakanat likalbi bidawmatil jandali, huyu wad alikuja kuwa ni mungu huyu wa kabila la kalb, ni kabila ili jamaa, alikuja kuwa ni mungu wa kabila la kalb, bidawmatil jandal, wa mji wa dawmatil jandal. Na hiyo nasema ni mantika katika miji ya Hijaz, manatika al-Hijaziya, ni katika manatika za Hijaz. Kwa hiyo alikuja kuwa wad, kugeuka akawa ni mungu wa kabila la kalb katika sehemu ya dawmat al-jandal. Wa amma suwa'un fakanat li Hudhayl, amma suwa' akawa ni kabila Hudhayl. Na mnawafahamu Hudhayl kwao ni wapi? Mayarifu Hudhayl using kisomewa kwa msasao, walikuwa ni watu wa Taif, kabila la Taif. Wa amma Yaghuth, na amma Yaghuth fakanat li Murad, huyu naye Yaghuth aligeuka akawa ni sanamu la kabila la Murad. Kisha thumma li bani Ghatif wa Yamani, hawa kisha likaja kuwa ni la bani Ghatif baada ya kutoka kwa Murad. Thumma li bani Ghatif, kisha likaja likawa ni sanamu la bani Ghatif, na hawa ni wa Yamani. Bil Jawf, watu walikuwa katikati kule, kwa maana katikati ya Yemen, inda saba pale kwa saba kwenye ile bustani yenye kupendeza. Bustani ilifanywa historia yake. Bustani ya saba. Ha? Mtajua wapi eh? Habari zake. Ha? Sura saba. Tayib. Kwa hiyo fakanat yaghuth limurad likwan kabila murad thumma limani ghatif biljawf kita kisha likaja kuwa baadaye ni la watu wa ghatif katika mji wa jawf inda saba kule katika mji wa saba yaman hiyo wa amma yauqu ama hu yauq fakanat lihamdan eh kabila ya yaman ni kabila ya sheikh mukbil bin hadi alhamdani huwa ama yauq likuja kuwa baadaye ni sanamu la hamdan na wako yaman vile vile wako hijaz wako pia Makka na Madina. Na mnajua Waarabu wa Makka na Madina wengi asilio ni Yemen. Kule ndio kwenye Waarabu al-Akhah. Kusoma historia. Waarabu wa kale kabisa. Walikuwa kwa Makka na walikuwa kwa Yemen. Bali hata wale waliokuwa Makka wakati wa Quraysh wale wengi walitoka Yemen. Jai. Kwa hiyo ikawa ni Hamdan. Likawa hili Yauq la Hamdan. Wa amma Nasr fa kanat li Himyari li ali fil Kilai. Amma Nasr lilikuwa ni la kabila la Himyar li ali fil Kilai. Hili sasa ni kabila la watu wa Kilai. Na hiyo ni wanasema ni kabila ambao ni vijiji vinavyokaribia mji wa Madina. Himyari wako kule li ali dhil kilai asema asma'u rijali salihin yote haya ni majina ya watu wema kwa hiyo haya masalamu yametajwa na makabila ambayo yalikuja kurithi masalamu hayo umeelewa Ibn Abbas anataja makabila ya Waarabu ambayo yalikuja kurithi masalamu yale yale ya kaumu Nuh asma'u rijali salihin haya ni majina ya watu wema min kaumi Nuhin ya watu wa Nuh nao wakawaita masanamu wema jina hayo hayo falamma halaku pindi walipoangamia wale watu wa mwanzo wale falamma halaku pindi walipoangamia au hashaitan walipokufa wale watu wema maana yake alitoa wahi shaitan ila qaumihim kwa jamaa zao aninsibu ila majalisihim kwamba wekeni simamisheni katika maskani zao alati kanu yajlisuna yajlisun yamna yu alaiha kuna mtu nayo alaiha kuna nuska ina alaiha isiyokuwa hii na imekuja katika riwaya Ibn Abbas kwenye asli alati kanu yajlisuna alaiha wakasema tundikeni wekeni katika vikao vyao ambao walikuwa wakikaa ansaban ay masanamu asnaman wekeni masanamu wasammauha bi asmaihim na muyaita hawa masanamu kwa majina yao fafaalu wakafanya hivyo falam tu'bad hayakuabudiwa masanamu haya kwa sababu wale waliofanya walikuwa wapo na walikuwa wanajua malengo ya kufanya hatta idha halaka ulai anasema na basi mpaka sasa walipoangamia watu hawa hawa ambao walikuwa wanajua ni kwa nini tumeweka masanamu ni kwa lengo la kuwakumbuka tu na si vinginevyo hatta idha halaka ulai mpaka walipoangamia watu wale wanusikha alilmu na ikafutwa elimu na sio elimu yote iliyofutwa kuna tahliki chini hapo wanusikha alilmu ay ilmu tilka suwar bi khususiha ni ilmu ya zile picha na wale masanamu ilisaulika elimu hiyo kwa maana haya masanamu hapa hizi picha hapa za watu wema ni za nini elimu iliyokuwepo ilikuwa ni kwamba ni kwa ajili ya ukumbusho ni watu wamefanya mambo makubwa kama leo mna masanamu ya viongozi wenu katika maeneo yenu haya wamefanya mambo makubwa kabisa kuonyesha wale haya ndio ilikuwa lengo hilo si ndio elimu hii ikafutika sasa kwamba walikuwa ni kwa sababu hiyo obijat Ibn Abbas anasema yakaya yakaabudiwa sasa baada ya hapo warawa ibn jarir tabari warawa ibn jarir tabari na amepokea ibn jarir at-tabari am muhammad ibn qais kutoka muhammad ibn qais inda qawlihi ta'ala kwenye kauli yake ta'ala waqalu la tadharunna alihatakum al-aya qal كانوا قوما صالحين من بني آدم walikuwa ni watu wema hao hayo majina katika bani Adam wakana lahum atba'un yaktaduna bihim na walikuwa wanao wao wafuasi wenye kuwaiga falamma matu pindi walipokufa qala ashabuhum alladhina kanu yaktaduna bihim wakasema wale jamaa zao ambao walikuwa wakiwaiga wao law sawarnahum kana ashwaq lana lao tungewatengenezea picha lao sawarnahum lao tungewatengenezea picha hawa kana ashwaq lana lingekuwa hilo lenye kutupa hamu zaidi lingekuwa jambo hilo linatupa hamu zaidi ya kuwakumbuka kana ashwaq lana ila ibada idha dhakarnahum lingekuwa hilo lenye kutupa hamu na kutuhamasisha katika ibada idha dhakarnahum wakati tuwakumbuka tutengeneze picha tuziweke hapa kwa kuwa hawa ni mabwana wakubwa wamefanya ibada nyingi tukiwaona tunapata hamu na hamasa sawa sawa ya kufanya ibada ilikuwa ndio lengo lao hilo fasawaruhum wakawafanyia picha falamma matu walipokufa hawa wajaa kharuna na wakaja wengine dabba ilayhim iblis alijipenyeza alijipenyeza kwa wao shaytan faqal akasema inna ma kanu ya'budunahum hakika bwana walikuwa wazee wenu wanawaabudu hawa wa hum asema inna ma kanu ya'budunahum hakika walikuwa wazee wenu wanawaabudu hawa wa bihim yusqawna al-matar na kwa wao kwa watu hawa ndio walikuwa wananyeshelezewa mvua wabihim na kwa watu hao yusqauna almatar wananyeshelezewa mvua faabaduhum hawa nao kwa uchochezi huu wa ibilisi wakawaabudu wale fajamau baina fi'atayn baina fitnatayn afwan sasa hawa sasa wakusanya baina nini baina ya fitna mbili alula alwukufu inda quburihim ikawa sasa wanasimama kuabudu kwenye makaburi yao alwukufu tulisoma kwa nyuma ni kusimama kwa lengo la kufanyaje la kuabudu tumesoma wapi wale kana lilmushrikina sidratun yaqufuna indaha wayunwituna biha aslihatahum hadithi ya nani hiyo masomo kama nadharia huyo kwa nyakati baadaye ofisi ya dini ndio hii ukisoma ni leo na hifadhi alafu tena kumcha wengi ndio ofisi wasubiri nyumbani makaburasha hivi upita ofisini kwa makali basi nisimume maneno makali basi watakiwa ukisoma vitu wakawa wakati mwingine wavihifadhi vile kwa maana wabaki navyo ni elimu na faida kwa hiyo wakukusanya hawa ili kundi la pili likakusanya baina ya fitna mbili fitna ya kwanza baina ya luhukufu inda kuburihim ikawa wanasimama na kuwaburi katika makaburi yao athania taswiru suwarihim wanasbuha fi majalisihim waljulusu ilaiha hawa na jambo la pili likuwa ni kutengeneza picha zao wanasbuha fi majalisihim na kuzikita kuzitundika katika vikao vyao kadhalika waljulusu ilaiha na kukaa hapo kwenye hizo suwara wanakaa hapo waki kama kuomboleza na kukumbuka lakini hili la kwanza wale baba zao walikuwa hawalifanyi ila alhukuf sawa sawa ila kusimama kwa ajili ya ibada walikuwa hawalifanyi wazee wao walifanya kwa ajili ya kumbukumbu tu wakatengeneza picha ili wapate nashat katika ibada tumalizie hapa tusimame asofa bihadha na kwa hili waka ashirku li awali marra ndio ilitokea shirki kwa mara ya kwanza kabisa fi tarikh albasharia katika historia ya mwanadamu asema fahuma a'zam wasail ashirk fi kulli zamanin wa makan vitu viwili hivyo hivyo hapo juu sawa sawa alula wa thani alhukufu inda alqubur kusimama kwenye makaburi kwa ajili ya ibada na kutengeneza picha za watu wema wa madai eti kwa kumbukumbu vitu hivyo viwili fahuma basi viwili hivyo a'zamu wasailish ndio vipelekea vikubwa kabisa vya shirki fi kulli zamanin wa makan, katika kila zama na katika kila sehemu. Na ndio maana jiepushe na mambo ya taswawir haya. Na wale wa kinifadhila, watu wenye nafasi kwa watu, wanatakiwa zaidi mashaikh maulama wakubwa ndio zaidi wajiepushe kwa ihtiramu ya watu, zisiache picha zao kwa ajili ya dhikriyati. Watakuja watu wengine watageuza mambo. Wawe tuishie hapa, la basa, mwendo sio mbaya. Tutakuja katika kipengele dal anwaa shirki, sawa sawa, kuigawa sasa shirki. Ah, tumekwenda sana. Subhanakallahumma alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.